αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να τα συνθήκια για μεταξωτές κορδές. Σημερινής ημέρας, η μεγάλη προσφορά αυτής της εβδομάδος. Πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Good morning. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Το βασικό εδώ είναι η συνέπεια, ότι θα το κάνει με συνέπεια, γιατί ότι το κάνει, το κάνει. Το εγκρίνουμε άλλωστε, το αγοράζουμε, όχι μόνο τα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες, τα φύκια που είναι σαν μεταξωτές κορδέλες, αλλά γενικώς όλη αυτή τη διαδικασία πολύ την έχουμε εκτιμήσει ως λαός, πολύ τον έχουμε εμπιστευτεί και έτσι πολύ καλά κάνει και το δηλώνει αυτό από το βήμα της Βουλής για να ξέρουμε κι εμείς οι Έλληνες τι ακριβώς, με ποιον έμπορα έχουμε να κάνουμε, ένα πολύ ωραίο επαγγελματία. Είπαμε επαγγελματίες. Δεν μπορεί τους επαγγελματίες πολιτικούς. Υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματίες. Τους θέλουμε σε πολλές κατηγορίες. Να είναι γιατρός καλός επαγγελματίας, να είναι ο ταξιτζής καλός επαγγελματίας, ο υδραυλικός, εκεί είναι πιο σημαντικά, ακόμη και με τον γιατρό, και ο ηλεκτρολόγος. Αλλά δεν μπορούμε τους επαγγελματίες πολιτικούς. Γιατί δεν τους μπορούμε, διότι ο πολιτικός πρέπει να είναι από άλλη πάστα, να έχει άλλα χαρακτηριστικά, να προσφέρει στο σύνολο, να ανήκει στο σύνολο, γιατί τον επιλέγουμε και εμείς, τον εγκρίνουμε. Φαντάζομαι και εσείς πολλοί που μας ακούτε δεν μπορείτε τους επαγγελματίες πολιτικούς, αυτούς δηλαδή που βρήκανε την πόρτα, μπήκανε μέσα για να αρπάξουνε, αυτό εννοούμε επαγγελματίας, να κάνει μια θητεία, δύο θητείες, πέντε θητείες ή να αξιοποιεί κάποιο όνομα, μια παράδοση οικογενειακή. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταδικαστέα. Τα καταδικάζω εγώ, τα καταδικάζετε εσείς, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Όμως υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αυτό είναι η προσφορά ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Στο σημερινό τοξικό περιβάλλον της δολοφονίας χαρακτήρων από ανώνυμα τρόλους και από ανώνυμους λογαριασμούς, της θα έλεγα αίσθησης ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά έχει ενδυνάμει κακή πρόθεση, ότι όλοι είναι κλέφτες. Τα ακούμε αυτά στο δημόσιο διάλογο. Mm. Είναι και εκ των προτέρων, χωρίς να πούμε τίποτα. Είναι διεφθαρμένοι όλοι. Γιατί έτσι είναι. Πείτε μου εσείς, ποιος νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει δυνατότητες και έχει εναλλακτικές, γιατί εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Είναι διεφθαρμένοι όλοι. Γιατί έτσι είναι. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Θέλω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά να έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους και να ξέρουν ότι όταν τελειώσει η καριέρα τους θα μπορούν να κάνουν και κάτι μετά. Ότι αν τελειώσει η πολιτική καριέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γυρίσει πού? Στη δουλειά πίσω? Ποια δουλειά? Τι έχει κάνει πριν? Και δεν του αρέσουν και οι επαγγελματίες της πολιτικής. Τα είπε αυτά προχθές στη συνέντευξη που έδωσε εκεί μαζί με τον Μπέζο, τον ηθοποιό, και τα αφήσαμε έτσι ως δεύτερα, γιατί προτάξαμε άλλα από αυτά που είπε. Και τον ακούσαμε να λέει ότι δεν του αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής, αυτοί δηλαδή που αξιοποιούν ένα όνομα, το όνομα Μητσοτάκης εδώ εν προκειμένου, και μπαίνουν στην πολιτική. Όχι, όλα αυτά τα καταγγέλει. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Σου λέει τώρα αυτός μπήκε στην πολιτική γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Γιατί είναι γιος του μπαμπά του. Το ακούμε συχνά αυτό. Το μόνο που μπορείς να πεις εκεί είναι πρώτον ότι εγώ έκανα και πέντε πράγματα πριν πω στην πολιτική. Μπράβο! Έχω τα πτυχία μου. Δούλεψα 10 χρόνια. Κόλλησα τα ένσημά μου. Μπράβο! Δεν μπήκα στην πολιτική. Μπήκα στα 36 μου έχοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ο πλαστό το πάσα πόρτι, σαν και την καρδιά σου μόρτι. Σαν την καρπική καρδιά σου τη σκληρή. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερί. Εσείς δεν είχατε κάνει πρώτα μια άλλη δουλειά πριν γίνεται πρωθυπουργός, σωστά? Βέβαια είχα κάνει. Είχατε κάνει, ποια? Βέβαια, δούλευα για 10 χρόνια. Μπράβο! Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες, δούλευα 10 χρόνια. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια. Πάλι ντόρτια ύφερα. Όσοι είναι πάλι καρδιά. Δούλευα 10 χρόνια. Τη ζωή τους την περνώ στις καλωδοσιές. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Σου λέει τώρα αυτός μπήκε στην πολιτική γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Γιατί είναι γιος του μπαμπά του. Το λένε αυτό. Μα αν είναι δυνατόν. Με το που μάθαμε ότι μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική, σκέφτηκε κανείς αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει τι να κάνει και μπήκε επειδή ήταν ο μπαμπάς του στην πολιτική? Νομίζω κανένας Έλληνας δεν το σκέφτηκε. Δεν πήγε ο νους μας καν. Λέμε, να, ένας άξιος, ας τον δούμε και αυτόν. Δεν έχει σχέση με την οικογένεια, με τον μπαμπά. Το Μητσοτάκης είναι τυχαίο. Πώς είναι οι Παπαδόπουλοι? Είναι και οι Μητσοτάκηδες. Γενικώς, το ένα το είπε στον Γιάννη Μπέζο προχθές, ότι δεν μπορεί τους επαγγελματίες της πολιτικής. Και τα άλλα δύο τώρα εδώ τα ηχητικά με τη δουλειά που έχει δουλέψει 10 χρόνια, τα 25 μέχρι τα 36. Έχει κολλήσει ένσημα, δεν είναι κανένας αργόσχολος. Οπότε θα έχει να γυρίσει μετά. Τα έχει πει παλιότερα, τα βάλαμε ως μαζεματάκι, έτσι για να θυμηθούμε και να εκτιμήσουμε ότι έχει αξίες, ότι δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και κυρίως να κρατήσουμε αυτό, ότι η κοινωνία είναι καχύποπτη. Ο κόσμος είναι καχύποπτος και κακός. Θα προσθέσω εγώ, που βλέπει έναν Μητσοτάκη να μπαίνει στην πολιτική και λέει μπήκε στην πολιτική επειδή ήταν και ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τρεις οικογένειες, Καραμαλίδες, Παπανδρέου και Μητσοτάκηδες που κυβερνάνε τη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια με διάφορους συνδυασμούς και μικρές παραλλαγές. Οπότε πολύ καλά τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνούμε, θέλαμε κάποιον να μας μιλήσει για την καθαρότητα στην πολιτική, να καταδικάσει τους επαγγελματίες της πολιτικής και βρέθηκε ο καλύτερος, ο κατάλληλος. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το TikTok. Το TikTok είναι αυτή η εφαρμογή στην οποία ο Πρωθυπουργός μας είναι εκεί και όχι μόνο μίλησε, είπε και κάτι άλλο και δείχνει τι εικόνα έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Μας είπε και εκμυστηρεύτηκε σε όλους μας ότι όταν πηγαίνει περιοδίες και μιλάει με κόσμο, όλοι του λένε ότι από κοντά είναι καλύτερος. Το TikTok για εμένα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Γιατί πέρασα σχεδόν 20 χρόνια πολιτικής διαδρομής αντιμετωπίζοντας το εξής παράδοξο. Όταν συναντούσα κόσμο, και συναντώ πάρα πολύ κόσμο από κοντά, κατά κανόνα αυτό το οποίο θα σου πούν, έλεγαν σε μένα, μπορεί να ισχύει και για πολλούς άλλους πολιτικούς, είναι ότι είσαι πολύ διαφορετικός από κοντά από ό,τι είσαι από την τηλεόραση. Άντε τώρα εγώ να εξηγήσω ότι στην τηλεόραση είμαι με μια γραβάτα, είμαι στη Βουλή, υποδέχομαι ξένους ηγέτες, έχω έναν θεσμικό ρόλο. Όμως τη λογική ότι οι νέοι ψάχνουν πρώτα και πάνω απ' όλα την αυθεντικότητα. Καταλάβουν τι είναι αυτός ο άνθρωπος πίσω από το αξίωμα. Το TikTok μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να δείξω λίγο ότι μπορεί να διαθέτω κάποιο χιούμορ, ότι έχω τη δυνατότητα να μην μπαίνω για τον εαυτό μου τόσο στα σοβαρά και να βγει μια πλευρά του χαρακτήρα μου που οι φίλοι μου μπορεί να τη γνώριζαν. Ο πολλής κόσμος όμως δεν τη γνώριζε. Μπράβο στο TikTok. Μπράβο να το δοξάσουμε, να το ευχαριστήσουμε που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την άλλη πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι πολύ έντονη και είναι κυρίαρχη. Η άλλη πλευρά φορά και την καπέλα, κάνει κάτι χιούμορ εκεί, προδιέγει γραμμένα και γραμμένα από τους συμβούλους, τους Αμερικανούς, τους παγκόσμιους και όλους τους υπόλοιπους. Μηδέν αυθορμητισμός και γενικώς ευτυχώς που υπάρχει το TikTok και καταλάβαμε και την άλλη πλευρά γιατί είχαμε και μια περιέργεια. Δηλαδή όχι μόνο του επαγγελματία πολιτικού, να δούμε και την πίσω μεριά, τη σκοτεινή, τη σκιά, εκεί που δεν βλέπει ο ήλιος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι δηλώσεις και δείχνουν και τη γνώμη που έχει για τον εαυτό του κάποιος. Εδώ ο ίδιος μας είπε ότι όταν πηγαίνει στον κόσμο όλοι του λένε ότι είναι καλύτερος. Και το έχει πιστέψει αυτό και μισεί την οθόνη γιατί η οθόνη τον κάνει χειρότερο. Εμείς έχουμε, που δεν τον έχουμε δει από κοντά, έχουμε τη χαρά, την ατυχία μάλλον, να τον βλέπουμε στη χειρότερη εκδοχή, στην κακή εκδοχή αυτή τη τηλεόραση, με τις γραβάτες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τον έχουμε συναντήσει στον δρόμο να πούμε τι γκόμενος είναι αυτός. Τέτοια τύχη, πού, πουθενά, δεν συχνάζουμε και στα ίδια μέρη. Σήμερα το πρωί έσκασε σαν είδηση, σαν βόμβα είδηση από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Διαμαντής Καρναστάσης αποχώρησε από την πολιτική. Είναι βουλευτής, δεν τα γνωρίζω αυτά, σύντροφος επίσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε μια μακροσκελή επιστολή, λέει διάφορα, προσπάθησα λέει, να μετατοπίσω, να αλλάξω κάτι που όμως δεν μετατοπίζεται. Άλλος ένας που έδωσε μάχη και δεν τα κατάφερε, να αλλάξει αυτό το σύστημα δηλαδή. Με έχει μείνει μόνο η Τζάκρη να πολεμάει το σύστημα και τα καταφέρνει. Όλοι οι άλλοι αποτυγχάνουν. Δεν χαρίζω, λέει ο Καρναστάσης στην επιστολή του, καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει, αυτό που μιλάνε στον τρίτο ενικό για τους εαυτούς τους, το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο πολύ πια όλοι. Άλλος ένας που τον ξέρουμε όλοι και κυκλοφορεί στον δρόμο και του λένε μπράβο. Μου λένε οι άνθρωποι, συνεχίζει ο Διαμαντής Καρναστάσης, μου λένε άνθρωποι απλοί και φίλοι, εισαγωγικά. Διαμαντή, είσαι η φωνή του αληθινού ανθρώπου εκεί μέσα. Μη φύγεις εσύ. Αυτό μάλλον τρόμαξε πολύ, λέει ο Διαμαντής, εκεί μέσα και εδώ έξω. Εκεί μέσα και εδώ έξω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευχαριστεί τον προσωπικό της Βούλης, κάποιους ανθρώπους και ευχαριστεί και τη ζωή για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία. Τέλειωτα. Και είναι πολύ ωραίο συγκινητικό όλο αυτό. Και την ευχαριστεί τη ζωή και για την ανεκτήμητη λευκή επιταγή που είχε πάντα σε κάθε μία από τις χιλιάδες συζητήσεις που κάνανε. Μαζί όμως θα ακούσουμε μια δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που είχε περιγράψει τι ακριβώς κάνει ο Διαμαντής μέσα στην πλεύση. Στοχοποιήθηκε ο Διαμαντής Καρναστάσης που είναι ο συνεδρητής της πλεύσης ελευθερίας και αυτός που έχει κρατήσει στην πλάτη του όλη την πλεύση. Πάρε το Διαμαντή! Το Διαμαντή, ναι, το Διαμαντή παρακαλώ. Και αυτός που έχει κρατήσει στην πλάτη του όλη την πλεύση. Ναι, τώρα που έφυγε όμως η πλάτη, τι θα γίνει η πλεύση, πεσμένη κάτω, αφημένη, παρατημένη? Έχουμε περιέργεια γιατί πιστεύουμε πολύ στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια έκανε την παρουσίαση και είχε άλλες 28 ζωές Κωνσταντοπούλου από πίσω, τον εαυτό της σε διάφορες εκδοχές. Αλλά ήταν και ο Διαμαντής εκεί, στήριζε με κάποιο τρόπο από τη Λάρισα, ο μικρός Διαμαντής. Τώρα περιμένουμε με αγωνία, είναι ένα θέμα, τι ακριβώς θα γίνει, μέχρι να λύσουμε τα θέματα της πλεύσης που έχει μείνει χωρίς πλάτη. Πάμε στα θετικά, διότι ακυβέρνητος ο τόπος δεν θα μείνει. Ένας αγρότης 42 χρονών, έχει τρία παιδιά, δεν θέλω αλλά το σκέφτομαι να εγκαταλείψω, λέει. Θέλουμε λύσεις, από την άουσα μας ακούει. Να μην εγκαταλείψεις τίποτα, αδερφέ. Η μάχη και η μητέρα των μαχών θα δοθεί στις επόμενες εκλογές και οι μετεπόμενες θα είναι πολύ κρίσιμες. Σας το λέω από τώρα. Κατά την άποψή μου, θα γίνουν εκλογές το 26, μπάση τόση. Θα προκύψει μια κυβέρνηση τριών και από εκεί πέρα έρχεται η ελληνική λύση. Σας το λέω. Και από εκεί πέρα έρχεται η ελληνική λύση. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Και η χώρα μας και τη φήμη της πρέπει να υπερασπιζόμαστε οι ίδιοι. Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί αν το βλέπουν και οι έξω. Και σου λένε οι έξω. Γιατί να είναι τόσο δυστυχισμένοι οι Έλληνες, αλλά χάλια είναι η Ελλάδα. Κάντε το για τους έξω. Μην το κάνετε για μας. Δυστυχισμένοι, ξεδυστυχισμένοι, κάντε πέτρα την καρδιά. Και όταν σας ρωτάνε, θα λέτε ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Καλύτερη χώρα του κόσμου για τους έξω. Γιατί στεναχωριούνται οι έξω όταν μαθαίνουν ότι μέσα, σαν το Διαμαντή την ανακοίνωση, ότι μέσα έχουν θέματα. Εδώ λοιπόν, στις μεθεπόμενες εκλογές, θα έχουμε ελληνική λύση και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πολύ θετικό. Φτιαχτεί, δεν φτιαχτεί η πλάτη της πλεύσης. Εμείς θα έχουμε τον Βελόπουλο. Και αυτή είναι μια δήλωση που την ακούσαμε και χθες του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος ανησυχεί. Όχι για την κατάσταση των Ελλήνων που δηλώνουν χάλια, αλλά επειδή γινόμαστε ρεζίλοι έξω και τα μαθαίνουν εκεί έξω τα χαΐρια μας και αυτό δεν πρέπει να γίνεται και προχώρησε σε παραδείγματα. Ξέρετε, βλέπω τις δημοσκοπήσεις, χάσατε ένα retweet από το World Statistics στο Twitter, τα πιο ευτυχισμένα έθνη και βλέπεις την πρώτη δεκάδα, τους Εβραίους, τους Παλαιστίνιους. Παιδί μου, είσαι στη Γάζα και δηλώνεις ότι είσαι ευτυχισμένος, πού είσαι στη Γάζα. και είσαι στην Αθήνα και δηλώνεστε δυστυχισμένο. Δηλαδή αυτό δεν έχει εξήγηση σοβαρή τώρα, ρε παιδιά. Yeah! Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα κλίμακα στην Ελλάδα να θέλει να το πιο δυστυχισμένο από τη Γάζα. Δεν γίνεται αυτό. Άρα δεν πάει καλά, το καταλαβαίνετε. Να βομβαρδίσουμε λοιπόν και την Ελλάδα για να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Βρήκε παράδειγμα. Βρήκε να κάνει τη σύγκριση και τον ενοχλεί που η Παλαιστίνη στη Γάζα. Δεν υπάρχει Γάζα. Έχει ισοπεδωθεί όλοι. Που βγήκε αυτό τώρα. Ότι είναι πιο ευτυχισμένοι και οι Έλληνες είναι λιγότερο. Ευτυχισμένοι είναι πιο δυστυχισμένοι από τους νεκρούς, βομβαρδισμένους, συγγενείς, χωρίς μέλη, χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα. Τα βγαίνει, τα βγάζει αυτά τα συμπεράσματα και βγαίνει και τα μοιράζεται μαζί μας ο Υπουργός Υγείας και έδωσε και άλλο παράδειγμα. Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό όσο στο εγγυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνει σε ένα λεωφορείο τζάμπα, πα με άλυμο τζάμπα και κάνει την παθάλασσα τζάμπα. Κύριε... Για να το κάνει αυτό ένα Γερμανό. Για να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα ξοδέψει. 30.000 ευρώ. Ναι, συμφέρει. Όντως, καλύτερα εδώ. 30.000 οι Γερμανοί για να κάνουν ένα μπάνιο. Και εμάς μας στοιχίζει τσάμπα, αχάριστη. Και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις μετά και πάτε και λέτε. Σκεφτείτε τον Γερμανό. Ο Γερμανός περνάει όλα αυτά που περνάει. Δηλαδή να φύγει από το Μόναχο τις Βαβαρικές Άλπες. Και να πάει πάνω στο Ανόβερο, δεν ξέρω εγώ πού, στο αλλού, σε τα λιμάνια και σιγά τις θάλασσες τώρα τις ωραίες. Εν πάση περιπτώσει να κολυμπήσει, να ρίξει μια βουτιά, θέλει 30 χιλιάρικα. Δεν μιλάει όμως ο Γερμανός. Όταν τον πάρουν από τις δημοσκοπήσεις, δεν κάνει παράπονα για να στεναχωρεί τους εκεί υπουργούς. Δηλώνει ευχαριστημένος και ευτυχισμένος. 30 χιλιάρικα για ένα μπάνιο. 30 χιλιάρικα. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα τσάμπα και τα φάρμακα και τα λεωφορεία και τα μετρό, όπως είπε ο υπουργός. Και εγγυημένο εισόδημα από την κυβέρνηση. Συν τις θάλασσες που είναι τσάμπα. Όλα τσάμπα και γκρινιάζεται. Ωραίο παράδειγμα. Λογικότατο και δεν υποτιμάει καθόλου τον απέναντί του. Αυτόν που απευθύνεται, βεβαίως έτσι έχει μάθει, να μιλάει για να απευθύνεται προς τους ψηφοφόρους κυρίως και τον γενικότερο ευρύτερο ελληνικό λαό. Αλλά θα συνεχίσουμε με το προηγούμενο παράδειγμα. Στο Ισραήλ ζεις και ο Βάσα θα σου χάσει ο φοβιστή αυτοκτονία στο λεωφορείο. Ή αν σου έρθει ρουκέτα στο κεφάλι, παίρνει το Ιράν. Και δηλώνει ευτυχισμένο. Και πα στο στρατό, εσύ και η κόρη σου και η γυναίκα σου, άντρε γυναίκε και πήρε τη θητεία σα. Και λε είμαι ευτυχισμένο. Και στην Ελλάδα όλοι μα λέμε ότι δυστυχισμένοι είμαστε. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη. Έχουμε και τον Τσίπρα. Αυτό και μόνο είναι αιτία, ο Τσίπρας, το να δηλώνουμε ευτυχισμένοι στις δημοσκοπήσεις και κυρίως το βιβλίο που έβγαλε και η ανάγνωση που κάνει. Εδώ λοιπόν ο Άδωνης μας είπε και άλλο παράδειγμα ότι στο Ισραήλ σκοτώνονται, στη Γάζα έχουν σκοτωθεί και αυτοί οι δύο λαοί εκεί δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από εμάς εδώ που δεν σκοτωνόμαστε ακόμα. Κάνει ότι μπορεί ο Δένδιας, είναι η αλήθεια, να μας προετοιμάσει. Και το κάνει με ωραίο τρόπο και συστηματικό. Το κάνουν και οι υπόλοιποι της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ, αχάριστοι, δηλώνουμε δυστυχισμένοι και αυτό ενοχλεί πολύ τον Άδωνη γιατί τα μαθαίνουν οι απ' έξω. Οι οποίοι απ' έξω δεν παίρνουν και τόσο καλά, θέλουν 30 χιλιάρικα να κάνουν ένα μπάνιο. Ενώ εμείς εδώ, όχι στην μπανιέρα, στη θάλασσα. Εμείς εδώ το έχουμε τσάμπα. Στην μπανιέρα είναι πιο ακριβό, σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη, να βάλεις ρεύματα, νερά, σαμπουάν και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πιο ακριβό στην μπανιέρα από το να πας τσάμπα. Να πας στον άλυμο να κάνεις το μπάνιο το κανονικό. Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει το βιβλίο του. Έχει διαβάσει τα αποσπάσματα με το κρίσιμο βράδυ. Εκεί που έγινε η σύσκεψη, μάλλον ξεκίνησε από το πρωί από τις Βρυξέλλες. Έγινε η σύσκεψη, ήταν η Μέρκελ που γύριζε τα τραπέζια πάνω κάτω να βρει. Έφευγε από τη μία άκρη να έρθει να του μιλήσει εδώ. Έτσι έγιναν, τόσο απλά έγιναν όλα αυτά. Μεταξύ Μέρκελ, Ολάντ και Τούσκ, ο Ντόναλτ, ο Τούσκ. Και Αλέξη Τσίπρα, τέσσερα άτομα τα ρυθμίσαν όλα αυτά. Γύριζε σαν ηλεκτρόνιο γύρω-γύρω η Μέρκελ, μπας και πίσω τον Αλέξη, αλλά αυτός τίποτα. Η Μέρκελ είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου από το πρωί, όταν δεν έλαβα καν το λόγο, τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής και ιδίως κατά την παρουσίαση του τελεσιγράφου των θεσμών προς την ελληνική κυβέρνηση από τον Τούσκ και τη συζήτηση που ακολούθησε. Είχε ιδιαίτερη συναισθηματική ευφυΐα και κατάλαβε ότι το να μην πάρω το λόγο δεν ήταν λογικό. Σηκώθηκε από τη θέση της, έκανε τον κύκλο γύρω από το τραπέζι των συνεδριάσεων για να με πλησιάσει στη θέση που καθόμουν. Και όταν έφτασε, έσκυψε και με ρώτησε: Αλέξη, γιατί δεν μιλάς? Εγώ που για να μην δώσω κανένα στίγμα των προθέσεών μου δεν ήθελα καθόλου να μπω στη συζήτηση αν διαφωνώ ή συμφωνώ, της απάντησα. Αφού τα είπε όλα ο Ντόναλτ. Τι να πω εγώ. Τώρα το γελιοποιούμε κι εμείς εδώ. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Γύρισε, έφυγε η Μέρκελ από τη μία άκρη του τραπεζιού. Το έχετε δει? Ένα τεράστιο τραπέζι. Δεν είναι τραπέζι τρώμε στο σπίτι 6 άτομα. Αυτό είναι ένα τραπέζι διάμετρο μπορεί να έχει 50 μέτρα. Έκανε όλο τον κύκλο. Και ήρθε στον Αλέξη να του πει στο αυτή η Μέρκελ τώρα, να του πει τι έγινε, γιατί δεν μιλάς. Δεν μιλούσε ο Αλέξης, ήταν σκεφτικός, ο ηγέτης ήταν σκεφτικός και όλη η διαδικασία είχε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που λέμε, γιατί δεν μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αναγκάστηκε, έπεσε τόσο χαμηλά η Μέρκελ εκείνη την εποχή και σηκώθηκε, έφυγε, πήγε και του είπε δεν μιλάς. Και εμείς εδώ βάζουμε τον Ντόναλτ τώρα, ο Τούσκ είναι αυτός ο Ντόναλτ, όχι ο Τραμπ, μετά ήρθε ο Τραμπ, μάλλον και τότε πρέπει να ήταν. Λίγο μετά ήρθε ο Τραμπ και τότε. Να ακούσουμε όμως το πραγματικό τι ακριβώς συνέβη. Η απάντησή μου απήχε πολύ από το να είναι καθησυχαστική. Ωραία, γιατί θα κάνεις τώρα? Θα δεχτείς την πρόταση? Και πάλι προσπάθησα διπλωματικά να ξεφύγω. Δεν αποφασίζω μόνος μου. Έχω και υπουργικό συμβούλιο. Θα συνεδριάσουμε και θα σου απαντήσω. Έφυγε ακόμα πιο ανήσυχη και κατευθύνθηκε προς το σημείο που καθόταν ο Ολάντ. Μετά από μια σύντομη συζήτηση των δυο τους, που απέπνεε ένα κλίμα έντονης απορίας και ανησυχίας, η Μέρκελ επέστρεψε ξανά προς εμένα. Και πότε θα ξέρεις να μας απαντήσεις? Απόψε. Με το που θα γυρίσω στην Αθήνα, σου υπόσχομαι ότι θα συνεδριάσουμε. Αμέσως μετά θα σου απαντήσω. Τέτοιο φτύσιμο στη Μέρκελ δεν έχει ξαναγίνει. Τόσο σκληρός διαπραγματευτής, τόσο σκληρός άντρας. Είναι και η μέρα του άντρα σήμερα. Και τις τουαλέτες. Αλλά εμείς στεκόμαστε στη μέρα του άντρα. Ακούσαμε πριν και με το Μητσοτάκη τις χάντρες και τους άντρες που τους κάνει δουλειά κτλ. Φτύσιμο, τρελό. Έφευγε η Μέρκελ από πέρα, ερχόταν εδώ να του πει τι έχεις, γιατί δεν μιλάς. Ξανά φεύγε πίσω, τα έλεγε στον Ολάντ, ξαναρχόταν μετά εδώ, τι θα κάνεις. Θα σας πω όταν πάω Αθήνα, λέει ο άλλος, έχω και υπουργικό συμβούλιο, σκληρός, βαρύς, το ξέρουμε. Είναι. Σε αυτά δεν μασάει ο Τσίπρας, δεν είναι κανένα παιδί που θα κάνει κολοτούμπες. Τον ξέρουμε και τότε η Ελλάδα έπαιζε τη Γερμανία και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δάχτυλα. Από εμάς εξαρτώντουσαν όλο. Από τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ ξέχασε τα γενέθλια του μικρού. Με τη σκληρή διαπραγμάτευση. Εδώ έβγαλε και έρπη. Γιατί τον έβγαλε τον έρπη? Αφού τους είχε όλους και τους έκανε ό,τι ήθελε και τους σήκωνε από τη μία άκρη του τραπεζιού μέχρι την άλλη. Αυτά γίνανε στις Βρυξέλλες. Ήρθε, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εδώ. Τις είχε πει όμως το πρωί, θα σου πω το βράδυ. Και τελικά το βράδυ κάνανε ένα τηλεφώνημα και οι τρεις μαζί. Στο γραφείο μου. Στο τραπέζι των συσκέψεων υπήρχε ένα τηλέφωνο για τηλεδιασκέψεις. Με ενημέρωσε η γραμματέας μου, η Ελένη, ότι η κλήση ήταν σε εξέλιξη. Κάθισα στην άκρη του τραπεζιού. Είχα δίπλα μου τον Βαγγέλη Καλπαδάκη. Γεια σου, Άγγελα. Γεια σου, Φρανσουά. Μόλις βγήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τους ανακοίνωσα με απόλυτη ηρεμία, ενώ με άκουγαν σιωπηλή στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η σιωπή τους κουβαλούσε ανησυχία. Ένα μετρημένο άγχος. Σαν να καταλάβαιναν πως κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ανησυχητικό. Είχε μόλις ξεκινήσει. Συζητήσαμε τη δυσκολία να ψηφίσει η Βουλή την πρόταση των θεσμών και αποφασίσαμε να ζητήσουμε από το Eurogroup μια σύντομη επέκταση μερικών ημερών για να αποφασίσει πρώτα ο ελληνικός λαός στις 5 Ιουλίου. Είναι κάτι που σας είχα υπενιχθεί στις πρόσφατες συζητήσεις μας στις Βρυξέλλες. Ο λαός είναι κυρίαρχος να αποφασίσει και η απόφασή του ίσως μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά. Απόλυτη σιωπή. Αφού δεν είχα ανταπόκριση. Βρήκα την ευκαιρία να συνεχίσω. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Βεβαίως είμαι υποπίεση, αλλά αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η δημοκρατία και άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Θα σεβαστούμε την απόφαση του ελληνικού λαού, είτε μας αρέσει, είτε όχι. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η δημοκρατία και άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Θα σεβαστούμε την απόφαση του ελληνικού λαού, είτε μας αρέσει, είτε όχι. Είναι στο τηλέφωνο ο Ολάντ της Γαλλίας, η Μέρκελ της Γερμανίας και ο Τσίπρας της καταχρεωμένης Ελλάδας που ξύναμε το μπάτο του βαρελιού και βγάζαμε 60 ευρώ τη μέρα. Και τους λέει αυτή είναι η ζωή, τι να κάνουμε, θα πάμε στον ελληνικό λαό αν θέλετε. Δεν τους μιλάγε το πρωί, έκανε κύκλους οι άλλοι γύρω γύρω για να του πάρει μια κουβέντα, την έφτυνε ο Τσίπρας. Ποιος του τα έγραψε όλα αυτά? Συγχαρητήρια. Μπράβο, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν θα το πάρουμε να το διαβάσουμε, αλλά είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί. Πραγματικά, πολιτικό Άρλεκιν, το Άρλεκιν από το Αρλεκίνος, όπως είπαμε και χθες. Ταιριάζουν όλα αυτά στην πραγματικότητα. Τους έκανε ό,τι ήθελε. Δεν μίλαγε ο Ολάντ. Ο Ολάντ δεν μιλάει γενικώς. Και το πρωί του έλεγε άλλη τι θα γίνει. Πήγαινε και του το έλεγε, σαν τζακωμένα μαθητούδια. Και το απόγευμα, το βράδυ στο τηλέφωνο, δεν μίλαγε. Είχε μείνει άφωνος. Η Μέρκελ μόνο ψέλισε εκεί κανένα δύο κουβέντες, γιατί είχε εδώ τον αριστερό. Μην κάνει κανένα μπραφ και διαλύσει όλη την Ευρώπη. Τους κρατούσαμε έτσι. Το θυμόμαστε όλοι τότε τι ακριβώς γινότανε. Τώρα θα ακούσουμε τον πραγματικό διάλογο. Είχε ιδιαίτερη συναισθηματική ευφυΐα και κατάλαβε ότι το να μην πάρω το λόγο δεν ήταν λογικό. Σηκώθηκε από τη θέση της, έκανε τον κύκλο γύρω από το τραπέζι των συνεδριάσεων για να με πλησιάσει στη θέση που καθόμουν. Και όταν έφτασε, έσκυψε και με ρώτησε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Της απάντησα. Αφού τα είπε όλα ο Ντόναλτ, έφυγε ακόμα πιο ανήσυχη και κατευθύνθηκε προς το σημείο που καθόταν ο Ολάντ. Μετά από μια σύντομη συζήτηση των δυο τους, η Μέρκελ επέστρεψε ξανά προς εμένα. Έσκυψε και με ρώτησε. Λέγε βλάκα! Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Αμέσως μετά θα σου απαντήσω. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Είναι διαφθαρμένοι όλοι. Γιατί? Γιατί έτσι είναι. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί άμα το βλέπουν και οι έξω. Η Μέρκελ έμεινε άφωνη. Πόσο ωραία ανακάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας και να μην τον είχαμε, έπρεπε να τον είχαμε φτιάξει αυτό τον τύπο της πολιτικής, αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως σκέφτεται, έτσι όπως λειτουργεί, όσοι πάνε κοντά του, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν φτιάξει αυτό το πολιτικό προϊόν, να το πούμε έτσι, το οποίο ήταν στην αντιπολίτευση, κυβέρνησε όπως κυβέρνησε, ήταν μετά ξανά στην αντιπολίτευση, τίποτα δεν έκανε. Έχασε 10 μονάδες, μετά έχασε ξανά 23 και τώρα κάνει το περίφημο rebranding. Το κάνει με τόσο ωραίο τρόπο, με τέτοια ωραία κείμενα, με τέτοια αυτοπεποίθηση, που είναι ό,τι καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις. Να τολμάει να βγει μπροστά κάποιος, να μην κολώνει, γιατί θα μπορούσε να έχει ενσυναίσθηση και να πει: όχι, δεν θα ξεφτυλιστούμε εντελώς. Φτάνει αυτά που έχουμε κάνει. Πάμε να κλειστούμε σε ένα λαγούμι. Όχι, βγαίνει ξανά μπροστά, διεκδικεί και μπράβο του και μπράβο σε αυτούς που θα τον ψηφίσουν και θα τον επιλέξουν και θα δουν σε όλο αυτό το κατασκεύασμα κάτι αγνό, κάτι ηθικό, κάτι έντιμο. Για να του αναθέσουν για άλλη μια φορά τη ζωή τους να το πάει παραπέρα, γιατί τώρα είναι έμπειρος. Αυτό είναι το σημαντικό. Φάνηκε η εμπειρία από τα κείμενα που ακούσαμε. 2-11-10-80-8-80. Ευχαριστούμε Αλέξη Τσίπρα. Τίποτα παραπάνω. radio@parapolitika.gr το mail του σταθμού. Ο Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις. Στον πηγεμό για την Ιθάκη γράφτηκε ένα βιβλιαράκι. Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο. Ή στον πηγεμό για την Ιθάκη είστε τόσο βλάκας που θα βγει στη Θράκη. Παλιό, αλλά τέλος πάντων. Και λόγω καταγωγής, ξέρεις. Thrax, Thrax. Ναι, ναι, ξέρω. Thrax Punk. Άμα θέλεις μάνα, πήρε με. Άμα θέλεις μάνα, πήρε με. Όχι, όχι. Άλλη αυτή. Το ρητό είπα Thrax Black. Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή ο Ευρωπαίος, θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Αυτό είναι δένδυας, επιτέλους, ένας πολιτικός με εκτόπισμα, με απήχηση. Ναι ρε παιδί μου, και να σου πω, και ο επόμενος δελφίνος. Να τα πει και τα πράγματα όπως είναι. Διότι πού έχει πάει η χαμένη στρατοκαβλίαση της Ευρώπης. Αν δεν πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τα πετρέλα και το φυσικό αέριο, γιατί να σκοτωθούμε τώρα, είναι δυνατόν. Και τέλος πάντων, άμα δεν σκοτωθείς για τον τόπο σου, για τι θα σκοτωθείς, για καμιά μαλακία. Πάρτε και σκοτώνεστε στα τροχαία. Όχι, για την πατρίδα. Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα, γι' αυτό σου είπα επιτέλους δένδυας. Μέχρι τώρα τα έλεγαν κάτι Πλεύρηδες και κάτι Βελόπουλοι. Τώρα, να το όσο. Ε, τώρα Τώρα πρέπει να μαζέψει τα ψηφαλάκια από όλους αυτούς. Τι να κάνει κι αυτός. Να σου ρωτήσω, Πρέκα ζει. Τσακίστε τους να ζει. Όχι, λέω ζει. Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Ζει. Αν ζει, να τον πάρουν ειδικό σύμβουλο. Τόσες φορές έχει πολεμήσει. Νομίζω τον έχει. Α, τον έχει, έτσι. Τώρα από τα συμφραζόμενα. Να μην πάει τόσο χαμένες τόσες πολεμικές τέτοιες του. Έμα. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Ναι, απορώ πως εγώ το ξέρα μια εβδομάδα πριν. Απορείς. Εγώ δεν απορώ πως εσύ το ξέρες. Και θα ρίξουν το Μαρκεστίνη για να βγει ο Ιωαννίδης. Έλα, πέρασαν αυτά τώρα. Δεν το ξέρανε, μας δουλεύαν. Στα κουντικά μείναμε ακόμα. Να τα ακούσουν οι νέοι αυτό το πράγμα, να το εμπεδώσουν. Δεν ακούν οι νέοι, γιατί δεν το βάζεις στο μυαλό σου καλά τώρα. Δεν ακούν οι νέοι. Τότε είχαμε δηλαδή προκηρύξει εκλογές στο Μαρκεστίνη. Ναι, αλλά δεν θέλανε. Ήταν εκεί ο Ιωαννίδης και το πανηγυρίζουνε. Να ξέρουν τι κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά οι χοντικοί πρέπει να το ξέρανε. Δεν μπορεί να το άκουσαν. Δεν μπορεί, και εγώ αυτό λέω. Δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, τα μπερδεμένα πράγματα. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου, έλα. Έλα, τι θες. Τι να θέλω, τίποτα. Τον πελά μου, γι' αυτό σε πήρα. Έλα, γαμώ τον πελά σου. Ναι, και γαμώ τα κουρκουμπίνια μου. Ναι. Να σου πω, το ότι δεν αντιδρά κανένας και ότι γίνεται της πουτανίτσας στο μπουρδέλο της κυραμαρίτσας εδώ και χρόνια, έχουμε πέσει πέρα σε λίθαρα που βολεύεται ο πουτανίτσας. Ο Έλληνας, δες πώς ψηφίζει ο αγρότης, δες πώς ψηφίζει ο ελεύθερος επαγγελματίας, δες πώς ψηφίζουν όλοι. Και πάμε σε όλα, είναι μια μπουρδελοποίηση. Όλα, όλα. Μάλλον τα μπουρδέλα έχουν τσατσά και τα βατζή. Εδώ υπάρχει μόνο ο Κιμ, κάσαλος. Ο Κιμ και η συμμορία του. Να αναφερθώ σε κάτι, ρε Αποστόλη, που ακούω τελευταία ότι έχουμε γίνει εδώ και πολλά χρόνια κράτος γερόντων. Ρε, τι δίνουνε, άσε τα κίνητρα για δουλειές που πρέπει να είναι για τα νέα ζευγάρια. Ο Μιλών, όχι εγώ, 6 φορές, εγώ βάρεσα για μαλακία, δεν έκανα τίποτα άλλο. 6 εξωσωματικές είχαμε πληρώσει. Από το παντελονάκι μας όλα. Το μοναδικό που σου δίνει αν τραβηχτείς, το φαρμακείο του Ίκα, είναι κάποια φάρμακα. 32 χιλιαρικάκια. Γαμώ τα 32 χιλιάρικα. Καλά είναι. Όταν πλέον μπήκαμε στη διαδικασία τη υιοθεσία, εκεί είναι να σου πέφτουν οι κολότριχες. Οι κολότριχες, δηλαδή πρέπει να μπει, να πάρει ένα μωρό από μια κούνια, να του γράψει τα αρχίδια σου και μετά να φωνάξει τα κανάλια. Γιατί μόνο με τα αρδάκια τελικά γίνεται δουλειά. Ζητάνε από μια χώρα λοιπόν να μην είναι χώρα γερόντων. Το 60% των νέων έχουν φύγει και το υπόλοιπο 40% που είναι σε αφασία πολιτική, έτσι και αυτά τα μαλακισμένα, δεν έχουν τίποτα για να παράγουν καινούριου Έλληνε που θα του χρειαστούμε όλοι μα στο μέλλον. Λοιπόν, στα 61 μου να σου πω κάτι, όταν να κάνω το έκανα, ό,τι είναι να κάνω το ξανακάνω. Κάνω και θα κατέβω και σε απεργίες και θα πάω και ξύλο και θα πιω και καπνογόνα. Θα τόσα που έχουμε πιει τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά δεν πάει άλλο αυτό. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο εμείς η ηλικία μου να λέμε στα αρχίδια μου. Βγήκα στη σύνταξη ό,τι πάρω. Άντε γαμηθείτε όλοι σας. Δεν είναι δυνατόν. Θα ψηφίζουν οι αγρότες τον μπούστι και τώρα να φέρουν τα ρέστα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γιατί εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Θέλω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά να έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους και να ξέρουν ότι όταν τελειώσει η καριέρα τους θα μπορούν να κάνουν και κάτι μετά. Επιτέλους, κάποιος έπρεπε να μιλήσει για τους επαγγελματίες της πολιτικής και για τους γόνους. Γιατί το ανεχόμαστε, τους εκλέγουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ο ένας βγάζει τον άλλον, σαν τη Λερναία Ήδρα, δεν σταματάει με τίποτα, σαν κεφάλια και να κόψεις. Πόσο μάλλον που δεν κόβονται. Οπότε κάποιος έπρεπε να βγει με θάρρος, με τόλμη και να μιλήσει κατά των επαγγελματιών της πολιτικής. Για να εξαγνιστεί η πολιτική, όχι για άλλο λόγο. Δημοκρατία άλλωστε έχουμε, όπως έλεγε και ο Τσίπρας στη Μέρκελ, ο λαός. Αυτή είναι η ζωή. Θα διαλέξει ό,τι θέλει ο λαός. Αγγέλα μου, άντε γεια, κανόνισε τα δικά σου. Έτσι λοιπόν εδώ και ο Μητσοτάκης, αν παίρνετε στις εφαρμογές του Υπουργείου Υγείας το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού για καρδιολόγο, δεν θα βρείτε, βάλτε τον σε άλλο γράμμα στο γκου. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει... Για να κλείσω ένα ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό στο δεμένο Βασίλειο ή στη Γερμανία, στην Ολλανδία... Ρε παιδάκι μου, να το πω το καταλάβετε. Ναι. Για να κλείσω ένα ραντεβού με έναν καρδιολόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έναν καρδιολόγο στην Ολλανδία, με έναν καρδιολόγο στη Γερμανία, με έναν καρδιολόγο στη Σουηδία, πρέπει να πας πρώτα στο γενικό γιατρό, τον οικογενειακό σου γιατρό, να σου γράψει τη συνταγή ότι όντως χρειάζεται να πας σε καρδιολόγο. Μπορεί να σου πει δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, γιατί αυτό είναι εκεί το εθνικό. Και αν σου πει αυτό χρειάζεται, να κλείσει. Στην Ελλάδα μπαίνει στην πλατφόρμα που σου έχω φτιάξει εδώ. Έχετε ή παίρνει το 1566 και είσαι ραντεβού με καρδιολόγο αύριο. Ναι, ναι. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, που λέει και η υποφύγη. Έτσι λοιπόν μας έχει φτιάξει εφαρμογή. Να πάτε εκεί, να μπείτε, να βρείτε τον καρδιολόγο που χρειάζεστε. Λάος. Αποστόλη, έλα. Σου έχω μία αποκλειστική πληροφορία. Δύο μάλλον. Λοιπόν, το καινούργιο βιβλίο του Τσίπρα που γράφει είναι Λέσβος και Μυτιλίνη, δύο νησιά που θα γίνουν ένα. Αυτό είναι το επόμενο τώρα, ναι. Το κόμμα που θα ιδρύσει θα λέγεται Όπλα. Ολική Παλινόσωση Λαμόγιων Απατεώνων. Αυτά είναι αποκλειστικά που σα λέω να τα ξέρει. Εσύ πρώτος. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή. Διακομής. Ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων πρώτων είναι και πολύ καλό. Γιατί το 80% έχει ιδιοκατοίκηση, άρα ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό του σπίτι αύξησαν την περιουσία του. Εμείς πήρα άδεια εδώ την πελάτησα. Πες αυτό το μαλάκα ότι εγώ όταν θα μεταβιβάσω το σπίτι στο παιδί μου θα του πω σου δίνω ξέρω εγώ 100 τετραγωνικά σπίτι. Δεν του λέω σου δίνω 300-500 χιλιάρικα. Εμείς οι φτωχοί λέμε σου δίνω ένα σπίτι 100 μέτρα. Πες αυτό το μαλάκα που μου λέει ανέβη. Και αξία παλιό μαλάκα. Άντε, πες το κυρία δυνατά. Ναι, ναι, έλεγε η κυρία, ναι. Έτσι, μετά την ακούστε κυρία. Ναι, ναι. Για προπαγάνδα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Γεια, καλά. Σας περιμένουμε κάτω στην Κρήτη να πάτε στο Ηράκλειο. Πολύ θέλω να πας κάτω στο Ηράκλειο να κάνεις εκεί πέρα παράσταση. Θα κάνω. Θα κοιτάξεις που εκεί που θα πας, θα έχει πολλές εξόδους κινδύνου. Μην έχει μόνο μία. Γιατί? Θα πας εκεί κάτω, θα τους πεις πώς είναι τα φύλλα, ποια είναι η γνώμη για τη woke agenda. Θα τους μιλήσεις για τον κομμουνισμό και θα τους πεις για τις διαφορές του καπιταλισμού των φιλελεύθερων με την κολεκτίβα των σοσιαλιστών. Στο Ηράκλειο όλα αυτά. Να δω πώς θα φύγεις από εκεί. Και κάτι άλλο. Έλα να κλείσω ένα ανεκδοτάκι. Αν ήμουν εγώ Μητσοτάκη Τσάβεγα στη Βουλή. Καθίστε κύριε και ακούστε τις απόψεις μου γιατί τις δικές σας ξέρω ήδη. Μόλις ο Ρουλιλού, ο Γυναθιακός είμαι, πριν δεν θα αρχίσει, δεν πειράζει όμως, εγώ σ' αγαπάω. Τι έγινε? Καλά σου κάνω όμως. Γιατί ρε μαλάκα, τι σου έχω κάνει, είπαμε. Δεν μου έχεις κάνει τίποτα, αλλά είπαμε, θα σε καψουρεύω. Ρε μαλάκα, είπαμε, αφού η λαϊκή επιθυμία είναι να μην βρίζω, δεν βρίζω στα αρχίδια μου, ωραία, δεν βρίζω. Μιλάω όμορφα, αλλά εσύ. Ήθελα να πω, ρε φίλε, αυτό που με καίει. Υπάρχει Έλληνας μαλάκας που θα δώσει λεπτά για την κοντοπόδαρη κλανιά στο βιβλίο της. Δηλαδή μαλάκα, πού έχουμε φτάσει? Θα δώσει κάποιες λεφτά να πάρει του μαλάκα το βιβλίο. Πες μου ρε φίλε και στα αρχίδια μου αν με βγάλεις, εγώ δεν μπορώ να μην βρίζω τις ξεφτύλες. Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος. Αυτό το λαμόγιο βρήκε τώρα ευκαιρία να βγάλει λεφτά. Δηλαδή ανοίγει κόμμα πάλι να πάρει επιδότηση. Πόσο πιο ξεφτύλα τσίρκο ρε μαλάκα είμαστε σαν χώρα. Πόσο ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Και μένα με λες κολλημένο πολλές φορές. Αλλά ρε φίλε, να δώσεις λεφτά να πάρεις σκοτοπόδαρης κλανιάς στο βιβλίο, το θεωρώ το πάτο πλέον. Πάτο και του μαλάκα του Παπανδρέου. Ωρε φίλε, έλα, έκλεισες. Μη ζηλεύεις που εσύ δεν μπορεί να βάλεις δύο λέξεις στη σειρά τώρα, έλα. Μαλάκα το λαμόγιο, κοίτα τι βρήκε να βγάλει λεπτά. Αυτή τον κατουρημένο να του πει ρε ξεφύλα. Κοίτα τι υποστηρίζει, δεν έχει βγάλει μαλάκα. Ότι σου είπα αυτό ο ψεύτη που ήρθε και στην εκπομπή σου εκεί που κάνει το σοου. Είπε ότι του κόψε ο Τσίπρας 65% του ΕΦΚΑ. Είναι μαλάκα ψέμα, πες του είναι μεγάλη γλίστα και μεγάλο ξεφύλα. Σε κανέναν δεν κόπηκε το ΕΦΚΑ το γαμπρό μου. Του πλήρωσα εγώ 38 χιλιάρικα και πήρα άλλη μισή άδεια. Αυτό έγινε φίλε το 22-21. Πάλι ανοίγει μπιφ. Με τον άλλον. Ρε μαλάκα λέει ψέματα ρε μαλάκα. Ότι κόπηκε λέω ψέματα. Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα λέει αλήθεια? Όπως εσύ είσαι δεξιός, δεν θα είσαι λαμόγιο? Δεν γίνεται. Συγγνώμη, δεν πρέπει να αποκατασταθεί αλήθεια. Εγώ νομίζω όχι, νομίζω δεν πρέπει. Άι παράτα μας που σε πήραμε και για τη μητή των όλων. Άι χέσου. Άντε ρε μαλάκα που βγάζει και λέει μαλακίες τώρα να πούμε. Έλα τώρα, Λοσπούλος, γεια. Άκου μαλάκα. Τον Πούλο. Ακούς ρε. Ναι. Αν βγει ο Μητσοτάκης ένοχος για αυτές του ποκετέ, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους γαμίσουν όλους όσους φάγανε λεφτά και μάλιστα κατευθείαν έπρεπε να τους βάζουν φυλακή μέχρι να φέρουν τα λεφτά. Για μένα. Δεν με ενδιαφέρει φίλε ούτε φανατικός ήμουνα, ούτε είμαι ούτε θα είμαι. Αυτό έχω να σου πω. Φιλιά πολλά στα κολομέρια. Με αγάπη, όπως λέει και το κόμμα που δεν έχει πια πλάτες, γιατί αποχώρησε ο βουλευτής. Έφυγε από τη ζωή και ο Φλαμπουράρης, ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Τον ξέραμε παλιότερα πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, ο συνασπισμός, ήταν στον συγκεκριμένο χώρο, μια από τις ιστορικές μορφές. Έγινε και υπουργός, τον Αλέξης μας βγήκε πρωθυπουργός. Έβγαινε τότε στα κανάλια με το δικό του στυλ.